3 Polskiego Radia. Jest środa, 31 maja, dochodzi 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Szef polskiej dyplomacji zaleca unijnemu komisarzowi dokładniejszą lekturę ustawy Lex Antyputin. NATO wyśle 700 dodatkowych żołnierzy do Kosowa, zapowiedział w Oslo szef sojuszu. Polki i Polacy dziś nie fejki, lecz fajki na bok, obchodzimy Światowy Dzień bez tytoniu. Z opinią unijnego komisarza odpowiedzialnego za sprawiedliwość w sprawie komisji mającej zbadać rosyjskie wpływy w Polsce nie zgadza się szef polskiej dyplomacji. Didier Reinders wyraził zaniepokojenie ustawą powołującą tę komisję, jak mówił, pozbawiającą funkcji bez kontroli sądowej. Zbigniew Rau stwierdził, że prawdopodobnie tylko jeden z nich zapoznał się z ustawą i zna zasady funkcjonujące w polskim systemie prawa. Minister przypomniał, że decyzja, którą może wydać komisja, podlega kontroli sądu administracyjnego. Nie można mówić tutaj o jakiejkolwiek postaci braku praworządności, przede wszystkim dlatego, że to od sądu, niezależnego sądu, zależy, czy ta decyzja, jej obowiązywanie zostanie zawieszone w całości w czasie toczącego się postępowania, czy w części, czy zdecyduje o tym mocą własnej woli sąd, czy na wniosek strony, która tej decyzji podlega. Szef polskiego MSZ dodał, że on żadnego zagrożenia nie widzi, dlatego że zna system polskiego prawa i czyta ustawę. Polska i Litwa wspólnie przeciwstawiają się zagrożeniu ze strony Rosji, powiedzieli po rozmowach w Warszawie szefowie obu państw. Wicepremier Mariusz Błaszczak i minister Arvydas Anuszauskas podkreślali znaczenie współpracy dwustronnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także sojuszniczych działań w ramach NATO. 11 i 12 lipca Wilno będzie gospodarzem szczytu sojuszu. Obrona i odstraszanie w północno-wschodniej części Polski i zapewnienie bezpieczeństwa na przesmyku suwalskim. To, jak mówił wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, główna oś polsko-litewskiej współpracy obronnej. Jesteśmy tu jednomyślni, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie i przeciwstawianie się próbom odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina. A szef litewskiego MON Arvydas Anuszauskas podkreślał, że zarówno Warszawa, jak i Wilno postrzegają działania Moskwy jako długoterminowe zagrożenie. Ponieważ Moskwa i Mińsk wymachują bronią, w tym nuklearną, rozumiemy, że nie można iść na ustępstwa wobec obecnego reżimu Kremla. Polsko-litewska współpraca obronna to także kontrakty zbrojeniowe. Władze w Wilnie zdecydowały o zakupie polskich systemów przeciwlotniczych Grom za ponad 20 milionów euro. Karol Darmoros, Polskie Radio. 2,5 miliarda euro, tyle według wyliczeń unijnego komisarza do spraw rolnictwa wynosi pomoc państwa polskiego dla producentów zbóż dotkniętych kryzysem wywołanym niekontrolowanym importem ziarna z Ukrainy. Janusz Wojciechowski mówił w Polskim Radiu Rzeszów, że jest to największa tego typu pomoc publiczna zatwierdzona przez Komisję Europejską. 2,5 miliarda euro to jest wartość programów rządowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską według stanu na dziś. To są dopłaty do nawozów, to są dopłaty do sprzedanych zbóż, to jest zwiększona dopłata do paliwa. Tymczasem wciąż nie ma decyzji w Unii Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w wysokości 100 milionów euro rolnikom z 5 krajów, w tym z Polski, w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy. NATO wyśle 700 dodatkowych żołnierzy do Kosowa, zapowiedział to w Oslo szef sojuszu Jens Stoltenberg. Decyzja jest rezultatem poniedziałkowych starć między siłami pokojowymi NATO a serbskimi demonstrantami. W zamieszkach w północnym Kosowie rannych zostało ponad 50 Serbów i 30 żołnierzy paktu. Szef NATO wezwał władze Kosowa do uspokojenia napiętej sytuacji i potępił ataki na siły pokojowe sojuszu stacjonujące na Bałkanach. Zapowiedział wysłanie kolejnych oddziałów. Zdecydowaliśmy o wysłaniu 700 dodatkowych żołnierzy z naszej rezerwy operacyjnej dla Bałkanów Zachodnich. Równocześnie postawiliśmy w stan gotowości dodatkowy batalion. Siły NATO stacjonują w Kosowie od ponad 20 lat i pilnują porządku i bezpieczeństwa w najmłodszym kraju Europy, gdzie tli się konflikt między Albańczykami a serbską mniejszością. Powodem najnowszych zamieszek był wybór albańskich polityków na burmistrzów kilku miast, gdzie większość stanowią Serbowie. Uznali oni to za prowokację. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sprzedaż papierosów powinna być możliwa dopiero od 21 roku życia, powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska. Jak dodała, już 4 kraje wprowadziły tak zwany projekt Tytoń 21, który zakłada podniesienie do 21 lat wieku, w którym można kupić wyroby tytoniowe. Aż 90% palaczy rozpoczyna palenie przed 18 rokiem życia. średnio 16 rok, a teraz już inicjacja tytoniowa rozpoczyna się około 12 roku życia. Więc jeżeli to ograniczenie będzie dopiero od 21 roku życia, to możemy tutaj pomóc. Poza tym, co jest ważne, osoby młode szybciej się uzależniają, ponieważ mózg młodej osoby jest bardziej podatny na uzależnienie. Więc to są te argumenty, które możemy przetoczyć. Projekt Tytoń 21 to inicjatywa Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca, której liderem jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny i pogodny dzień nam się szykuje. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 25 na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich i nad morzem około 17. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty z kierunków północnych i zachodnich. Tylko na Dolnym Śląsku wiatr wschodni. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, dzwonię z okazji Dnia Rodzeństwa i chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mojego brata, który w wieku 10 lat zjadł mi bułeczkę na śniadanko. A gdy go zapytałem, czemu to zrobił, to opowiedział, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Pozdrawiam cię, Adaś. Pozdrawiamy również. No, walka o pokarm trwa. Tak to się dzieje rzeczywiście. Także to jest tam moja historia, prawda? Tak, no. Ukrywanie jedzenia przed bratem, wiesz, siostrą. O co chodzi. Tak jest. To jeszcze jeden taki wątek, też zdaje się, że to jest jedzeniem. Mój brat wyniósł wspaniałą zabawę w maszynę, a wtedy wiadomo, tam w latach 80. jak było ciężko o słodycze, więc wszystkie czekolady, które ja dostawałam, czy na urodziny, czy na jakieś święta, brat udawał, że jest maszyną, no i pochłaniał moje wszystkie słodycze. Sprytny. Pozdrawiam siostrę. A Australijczycy nie zjedzą ziemniaków, my mamy ich pod dostatkiem. Na temat ziemniaków w Hiszpanii, że są bardzo drogie. I teraz opłacałoby się może tak zabrać z sobą na wczasy z 2 tony, sprzedać i coś zarobić na tym. To i nie tylko można wypocząć, ale i być do przodu z wydatkami na wakacje. To jeszcze do Francji na chwilę. We Francji jest taka wyspa Noirmoutier i na tej wyspie są ziemniaki, które są w smaku doskonałe. Mają unikalny smak powodowany zasoleniem oceanicznym właśnie. Jest w powietrzu jakaś taka mgiełka, która dodaje im naturalnego smaku. Przyjeżdżają nawet z Hongkongu ludzie, żeby skosztować tych właśnie ziemniaków. To taki... trzeba zapamiętać destynację. Ziemniaczany sommelier nam się trafił. To prawda. No, ziemniaki mają wiele różnych smaków, jak się okazuje. Wiele różnych potraw można przyrządzić też z ziemniaka, prawda? O tak, i Francuzi z tego słyną. Te wszystkie tarte na mandolinie, w talarki układane. Ja uwielbiam talarki. W śmietanie i z dodatkiem różnego rodzaju warzyw. Inspiracji jest mnóstwo. Mogą Państwo także swoje przedstawić. 2 dwójki i 7 trójek. Druga godzina naszego spotkania. Dzień Rodzeństwa. Pytamy Państwa o różne historie z tym związane. 2 2 7 3. No, tych historii jest całkiem sporo i oczywiście z przyjemnością podzielimy się nimi. A z okazji Dnia Rodzeństwa nasz reporter w swoim stylu postanowił przedstawić Państwu kilka ciekawostek związanych ze sławnymi popkulturowymi rodzeństwami. Zaczniemy od dwóch takich, co pisali książki fantasy. Bracia Strugaccy, Arkady i Borys, są uznawani za jednych z najważniejszych pisarzy w science fiction. Wyróżniali się na tle innych piór radzieckich tym, że bohaterowie posiadali pragnienia, lęki i niedoskonałości, a same książki potrafiły poruszyć moralnymi rozważaniami, dziwaczną, acz przejmującą fabułą i absurdalnym humorem, który potrafił rozbawić do łez. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poczytać naprawdę dobrą fantastykę, polecam zacząć Strugackich od Trudno być Bogiem, Poniedziałek zaczyna się w sobotę, czy Piknik na skraju drogi, który stał się bezpośrednią inspiracją do stworzenia kolejnego innego fantastycznego uniwersum – Stalker. Z literatury do muzyki. Jack i Meg White, kiedy zaczynali jako The White Stripes, twierdzili, że są rodzeństwem. Ostatecznie wyszło na to, że są małżeństwem po rozwodzie, ale wciąż w dobrych stosunkach. Prawdziwe rodzeństwa, które zabrały się za robienie muzyki? Beyoncé i Solange, Eddie i Alex Van Halen, Barry Robin i Maurice Gibb z Bee Gees, Brian, Dennis i Carl Wilson z The Beach Boys, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i oczywiście Michael Jackson z Jackson 5. Można tak wymieniać i wymieniać. Jednak najciekawszym rodzeństwem jest dwoje braci z Manchesteru. Liam i Noel Gallagherowie stali się gwiazdami rocka bardzo szybko po wydaniu debiutanckiego albumu w 1994 roku pod szyldem Oasis. Noel zawsze siedział w domu z długopisem, ołówkiem i gitarą. Kiedy odkryłem gitarę, trafiłem do innego świata. Po co wychodzić na zewnątrz? Wszystko, co chciałem od życia, wydobywało się z głośników. Nie wiem czemu, ja i Liam byliśmy tacy różni. Obaj mieliśmy przecież to samo dzieciństwo. Liam był raczej zainteresowany byciem popularnym twardzielem. Muzykę trzeba mu było wbić do głowy. Dosłownie. Jeden dzieciak wyciągnął młotek i zdzielił mnie nim w głowę. Wszędzie krew, ale przynajmniej nie musiałem iść na dwie matmy. Wiem, że zabrzmi to głupio, ale od tamtego momentu coś we mnie zaskoczyło. Muzyka nabrała sensu. Bracia nie dogadywali się od samego początku, a Oaza, jak na ironię, była raczej areną ciągłych kłótni. Panowie i tak długo ze sobą wytrzymali, bo aż 18 lat. Z muzyki do filmu. Bracia Coen od wielu lat udowadniają, że można robić świetne filmy, nie mając za sobą szkoły filmowej. Nie wiem, czym są trzy akty w filmie. Zawsze kierowaliśmy się odczuciami. Początek, jak to rozwinąć i chyba wypada kończyć. Nie można też zapomnieć o siostrach Wachowskich. Ich kariera filmowa zaczęła się w 1994 roku od Dino De Laurentiisa, który za 25 tysięcy dolarów kupił od wtedy braci scenariusz do filmu Zabójcy, co wspomina Lana Wachowski. 2 tygodnie później ukazał się artykuł w Variety. Dino De Laurentiis sprzedał Zabójców Warner Brothers za 2,5 miliona dolarów. Witamy w Hollywood. Potem było już tylko lepiej. Trylogia Matrixa zapisała się na zawsze na kartach historii, a maski wykorzystywane przez hakerską grupę Anonymous pochodzą z filmu V jak Vendetta Wachowskich. Obaj bracia poddali się operacji korekty płci, stając się siostrami. O tym wszystkim Michał Kowarski opowiadał. No tak, ciężko bywa czasami między bratem a bratem, bratem a siostrą. Historie rodzinne dzisiaj w poranku trójki jak najbardziej. W cenie 2 2 7 3. Najważniejsze, żeby się jednak ostatecznie dogadać. U mnie w rodzinie ja mam 3 braci i każdy ma rację. Zawsze. Każdy ma rację, a moja mama musi podejmować decyzję ostatecznie. I tu też faktycznie trzeba się postawić w roli rodzica. To nie jest łatwe, żeby pogodzić zwaśnione strony. Kwiaty dla rodzeństwa. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. cry, but then remembered Kwiatek na zgodę, prawda? Ależ oczywiście. Czy warto mieć rodzeństwo? Oczywiście, że tak. Ja chciałem się podzielić taką sytuacją. Mam dwóch braci, jednego młodszego o 15 lat, jednego starszego o 4. W roku 1985 wyjechałem do Jarocina tak troszkę nielegalnie na festiwal muzyczny. Moi rodzice oczywiście o niczym nie wiedzieli. Efekt był taki, że po przyjeździe mój brat mnie podkaplował ze względu na to, że zobaczył mnie w telewizji, kiedy była relacja z Jarocina. I tak się niestety wydało. Pozazdrościł. A co dopiero teraz w dobie social mediów łatwiej jest namierzyć brata, siostrę. I jeszcze jeden głos. Wspaniale jest mi rodzeństwo, to przyczyna dobrego wzrastania. Radość, wiadomo, że wspólne zabawy, ale i obowiązki, i kłopoty. Dobrze jest mi rodzeństwo. No a co mają powiedzieć jedynacy? To też jest pytanie, które możemy postawić. 2 2 7 3. To jeszcze wątek ziemniaczany. Prowadzący nie wspomniał, jaka jest sytuacja ziemniaka na Węgrzech, bo ja uwielbiam czaszki po węgiersku, które notabene na Węgrzech są w ogóle nieznane. Niedobrze, niedobrze. Może powinni do nas przyjechać i spróbować. To zapraszamy. Pan lubi? Ja bardzo. Pod każdą postacią. A nasza wydawczyni z Poznania, wiadomo, Perlandia. Pozdrawiamy Wielkopolskę także. Czyli gzik jakiś od razu się tutaj pojawia, prawda? 19 minut po 7. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed.

zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Sporo wypadków dzisiaj o poranku. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Jest z nami Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy niestety od tragicznych informacji z województwa wielkopolskiego. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna po wypadku na drodze 25 na trasie Modła-Konin. W Starym Mieście zderzył się samochód osobowy i bus. Droga 25 jest zablokowana. Służby przewidują, że dopiero w 9:30 uda się tę trasę w pełni odblokować. Do wypadku doszło na 252 kilometrze 25 w Starym Mieście. Ostrzegamy kierowców jadących ekspresową 86. W Katowicach zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 23 kilometrze S86 w kierunku Tychów jest zwężenie. I tak będzie jeszcze półtorej godziny. A na drodze 74 na odcinku Kielce-Opatów w Jałowęsach ciężarówka wylądowała w rowie. Droga numer 74 jest częściowo zablokowana. Możemy jechać, ale naprzemiennie. Radio Nawigator Trójki. Kolejny radionawigator jest za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Wciąż bez decyzji Brukseli w sprawie przyznania pomocy w wysokości 100 milionów euro rolnikom z 5 krajów, w tym z Polski, w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy. Polska z tego pakietu ma otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Minister rolnictwa zapewnił, że nawet bez decyzji Brukseli polscy rolnicy otrzymają obiecaną pomoc. Polska jest ofiarą wojny na Ukrainie, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy, gdyby nie było wojny na Ukrainie poprzedzonej wcześniej wywołanym przez Kreml kryzysem energetycznym, nie byłoby tak wielkiej inflacji. Podkreślił, że nie da się wykluczyć zagrożenia militarnego ze strony Rosji dla Polski. Dlatego zbroimy się i w ten sposób mamy dać sygnał, że Moskwie będzie z Polską jeszcze trudniej niż z Ukrainą. Polska włącza się w działania na rzecz ratowania ukraińskich dzieci. Do Kijowa poleci dziś rzecznik praw dziecka, który weźmie udział w konferencji organizowanej przez ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich oraz prezydenta Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć m.in. tego, jak pomóc dzieciom powracającym do kraju, by powrót ten nie był kolejną traumą. W Światowym Dniu Bez Tytoniu lekarze przypominają, że uzależnienie od nikotyny to choroba, a nauk jest tak silny jak w przypadku uzależnienia od narkotyków. W Polsce papierosy regularnie pali ponad 9 milionów osób, a z powodu chorób odtytoniowych, takich jak nowotwory i choroby układu krążenia, każdego roku umiera ponad 70 tysięcy Polaków. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Czas na ekonomię. Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ten sponsor zawsze tak ładnie wybrzmiewa, spokojnie przed tymi informacjami, które nas zelektryzują za chwilkę. No właśnie. Oj. Co nas będzie elektryzować? No, proszę pana. Zaraz o bardziej takich sprawach analogowych, ale zaczynamy od technologii wysokich. Polska firma Exatel zmienia swoją strategię rozwoju. Teraz chce być spółką technologiczną, która będzie się specjalizowała m.in. w cyberbezpieczeństwie, mówi prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski. Rozpoczęliśmy 5 lat temu bardzo długotrwały proces rozwoju naszych własnych kompetencji technologicznych w dwóch obszarach. W obszarze cyberbezpieczeństwa i tutaj takim naszym sztandarowym produktem jest antydendostama, które dzisiaj inaugurujemy w wersji Pro 7 i jesteśmy w stanie w tej chwili rzeczywiście powiedzieć, że mamy produkt na światowym poziomie, zaoferować go naszym obecnym i przyszłym klientom. A postawienie na autorskie technologie w tym zakresie to bardzo istotne dla sektora obronności, dodaje Bończa Tomaszewski. W momencie, kiedy Polska posiada rodzimą technologię telekomunikacyjną, wtedy dyskusja na temat tak zwanych dostawców zaufanych, czy możemy zaufać temu czy owemu rozwiązaniu z importu, przestaje w pewnym sensie mieć sens, dlatego że po prostu mamy rodzimą technologię, gdzie znamy kod źródłowy. Megzatel to spółka należąca do Skarbu Państwa. W przyszłości ma pełnić funkcję operatora sieci bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Między innymi o tym temacie będą rozmawiać eksperci i przedstawiciele rządu na rozpoczynającej się dziś konferencji Megzatel Teleco Summit w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10, potrwa do jutra. O 10 spłyną też ważne dane z naszej gospodarki. GUS poda wstępne dane dotyczące inflacji w maju. To ważna informacja dla naszych portfeli, ale przyglądać będą się jej też decydenci z Rady Polityki Pieniężnej. Nie dyskutujemy o zakończeniu cyklu, bo nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące i kwartały. Z posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. To oczywiście przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glepiński. W kwietniu, przypomnijmy, rok do roku inflacja wyniosła 14,7%. Dziś GUS poda też ostateczne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale. Nasza rodzima giełda była wczoraj najsłabiej radzącą sobie w Europie. Zamknęła się ponad 1,7 pod kreską, a o poranku traci złoty. Za franka musimy zapłacić 4,68, za euro 4,54, za dolara 4,26, za brytyjskiego funta złotówkę drożej 5,24. Tyle wielkie międzynarodowe rynki, no to jeszcze ryneczki. No i tak sobie pomyślałem, może dzisiaj na przykład cena jabłek, ale tu mnie koleżeństwo, redaktorstwo zdziwiło od wejścia, że temat, którym żyjemy, to jest cena ziemniaka. Trzy kropki postawmy na razie, dobrze? Dobrze. Po pogodzie. Proszę bardzo. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Ostatni dzień maja słoneczny, dzisiaj bez opadów, a temperatura bardzo przyjemna. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 na przeważającym obszarze, 24 na Dolnym Śląsku, do 25 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. I te trzy kropki znów wracają. Kontynuujemy, tak? Tak, proszę bardzo. Za kilogram młodych ziemniaków w Broniszach trzeba zapłacić od 3 do 4 zł. To jest cena hurtowa. No, tu zależnie od odmiany. Są też odmiany, które z kieszeni nam wyciągną 4 do 5 zł za kilogram. Mm-hmm. A to ciekawe, widzę, że internauci na przykład pytają, słuchajcie, ile kosztuje 50 kilogramów ziemniaków? Czyli po prostu takie już hurtowe zakupy. A no bo to być może jest to ta turystyka. Bo już niektórzy do Hiszpanii chcą jechać tam sprzedawać, albo do Australii. A czemu tak dzisiaj żyjemy tym tematem kartofli, przepraszam? Bo w Australii brakuje i w Hiszpanii także są bardzo drogie. I chcieliśmy zwrócić na to uwagę. Mhm. Zwracamy w takim razie. A my podpowiadamy ewentualnie, co zrobić z nadwyżką. No, ziemniaka da się przechowywać dłużej w piwnicy, więc to jest takie aktywo, które no, da się w nim troszkę jednak tych oszczędności ulokować, tak. Zdrowy, sycący i jeszcze trzeba mieć piwnicę do tego wszystkiego. To nie są tanie rzeczy. A jeśli postanowimy przyrządzić sobie kaloryczne śniadanie, będzie to placek po węgiersku, to mam wrażenie, że spojrzymy na niego inaczej w świetle tego, co mówi nasz słuchacz. Odnośnie placków po węgiersku, to nie należy zapominać, że Słowacja jest dosyć młodym krajem, a wcześniej to było nazywane Górne Węgry, więc placki po węgiersku tak naprawdę nie wywodzą się z samych Węgier, tylko właśnie ze Słowacji, gdzie zmieszali placki ziemniaczane z węgierskim gulaszem i w ten sposób do naszej świadomości dotarły placki po węgiersku. I człowiek się uczy całe życie, prawda? Wyjaśnione. A jeśli chodzi o relacje w rodzinie, no to tutaj moglibyśmy napisać i powstało wiele książek na ten temat, a już o rodzeństwie to w ogóle. Dobrze mieć młodszą siostrę. Ja jestem tą młodszą siostrą, a mój brat wystawiał mnie do walk. I najbardziej pamiętam taką walkę z grubym Tomkiem. Nie pamiętam, jak się zakończyła, ale Bardzo mi brat kibicował i do tej pory mi w życiu bardzo kibicuje. Czyli proszę. Nie pomógł, a kibicował. Najbardziej interesujący moment jest taki, że nie pamiętam, jak się ta walka zakończyła. To mogło być tragiczne. Ale pani jest, pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy takiego brata. Nie robiła wrażenia jakiejś straumatyzowanej, to raczej takie pozytywne wspomnienie. Być może to właśnie gruby Tomek pamięta tę walkę do dziś. Istnieje też taki stereotyp, że młodsi mają najlepiej. Wiadomo, no dobrze jest mieć rodzeństwo, tylko że ja miałem trochę przeklapane, bo byłem najmłodszy i zawsze jak starsi bracia coś zrobili, to wszystko szło na mnie. Oni się cieszyli, a mi za każdym razem się upiekało, no bo byłem najmłodszy. No tak, ale trzeba się przyznać, że przynajmniej raz w życiu ten, kto ma brata albo siostrę, miał taką myśl, że chciałby się pozbyć brata lub siostry. Sprzedać, zgubić, zapomnieć. To w określonym wieku się zazwyczaj takie pomysły pojawiają. Ale jest jeszcze dobry skutek, kiedy mamy siostrę albo brata. Proszę bardzo. I odnośnie rodzeństwa i odnośnie dnia bez tytoniu. Jeden z braci pożyczył mi książkę, po której rzucił palenie, także myślę, że teraz będzie czas na mnie. No to jeszcze redaktor może a propos rodzeństwa. Redaktor posiada? Redaktor posiada, albo jest w posiadaniu, nie wiem, bo to jestem tym młodszym wśród rodzeństwa i to ja byłem tym, który chyba traumatyzował i jakoś tak... To możemy sobie przybić piątkę. Siostra zawsze marzyła, żeby gdzieś tam mnie sprzedać na targu albo wrzucić do studni. To coś w tym jest. To jesteśmy, można takiego. No, w tej niestety, samej drużynie, niestety, panie redaktorze. Staram się nad tym pracować, ale to nie jest łatwe. Marcin Jagiełowicz, który pociąga za sznurki, proszę państwa. Globalnych rynków i ryneczków. To teraz także rodzeństwo. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. tyle siły w sobie, można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Świat jabłoni przed momentem w Trójce. 16 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj rozmawiamy o rodzeństwie, ale także o nałogach. W tym przypadku no papierosy. Zgubnych nałogach. To może zacznijmy od rodzeństwa. Mój najstarszy syn chciałby powiedzieć, jak to jest fajnie mieć rodzeństwo. Zygmunt, fajnie jest mieć rodzeństwo? No, fajnie. Entuzjazm 10 na 10. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To tak, to teraz relacja, którą można często określić jako to skomplikowane, jeżeli byśmy kierowali się takim niebieskim portalem społecznościowym, czyli rzucanie papierosów. Ja sam przez wiele lat byłem w tym zgubnym nałogu. Wiele razy zapowiadałem, że to już jest koniec i że to już jest ostatni dzień i czy to nowy rok, czy na przykład dzień bez tytoniu, to zawsze była taka okazja, żeby sobie rano powiedzieć tak, to jest ten dzień, ostatni dzień z papierosem. A może nie należy zapowiadać, tylko po prostu wykonać zadanie i rzucić, bo kiedy zapowiadamy, to wtedy wszyscy się pytają, czy to już, a kiedy poniesiemy porażkę za 2 albo za 3 dni, nagle ojej, jednak znowu palisz. I tak, taki roller coaster się toczy. Podobno najskuteczniejsza metoda to po prostu przestać. Tak, i to się sprawdza. Chcę powiedzieć, natomiast ciężko jest przestać i nawet te argumenty finansowe, ekonomiczne jakoś tak do mnie, pamiętam, nie przemawiały, a to ile zaoszczędzę, a ile to kosztuje, czy też zdrowotne, no może tam od czasu do czasu gdzieś tam chodziła taka myśl po głowie, ale ostatecznie udało się i się bardzo z tego powodu cieszę, ale też dlatego chcielibyśmy zapytać Państwa, ile takich prób było i co w końcu okazało się skuteczne. Może na przykład dziecko poprosiło, tato nie pal? I co działa wtedy? Bardziej niż te wszystkie tabletki. Czekamy 2 dwójki i 7 trójek. She grew up with the children of the stars in the Hollywood hills and the boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax. And from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. And just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. Goodbye. She still lives with her mom outside the city, down that street about a half a mile. so sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. And it seems like everybody's got a plan. It's kinda like Nashville with a tan. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. So rock-a-bye. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Any wonder Is It Any Wonder? Dokładnie. 7 minut pozostało do godziny 8. Sporo dzisiaj, proszę państwa, tematów i różnorodnie. Szkoda, że ziemniaki tak nie obrodziły w Australii i w Hiszpanii także, bo tam ze względu na być może wysokie temperatury i niskie opady deszczu, wiadomo, ziemniak lubi wilgoć. No niestety ceny wzrosły, chociaż my chętnie się podzielimy, ale oczywiście nie za darmo. Obrodziło tematami za to, bo dzisiaj przypominamy, że te tematy wiodące, jeżeli chodzi o program Pora na Trójkę, to rodzeństwo i nasze walki z rodzeństwem, bo jest sporo takich historii, ale też dzień bez tytoniu, dzień bez papierosa i o tych sposobach, jak skutecznie rzucić papierosy, również państwa pytamy. 2 2 7 3, zawsze kontakt ze studiem. No właśnie, mówiliśmy o tym, że po prostu należy przestać, ale wiadomo, że z tym nałogiem wiążą się też zachowania, są różne powody, dla których niestety ludzie decydują się na nałóg palenia papierosów. Jak rzucić skutecznie raz na zawsze? Może ktoś z państwa ma takie doświadczenia. Zachęcamy do tego, żeby się tym podzielić. Ten podstawowy powód to powód towarzyski, ale można przecież z tego wyjść nałogu i też spędzać dobry czas w towarzystwie bez papierosów, do czego oczywiście zachęcamy. Czekamy na państwa historię. Minuty do godziny 8 w sprawie rzucania nałogu. Kiedyś był przypadek człowieka, który chciał skończyć z tym nałogiem, więc napisał sobie kartkę, położył przy łóżku, na kartce było napisane: od jutra rzucam palenie. Po czym się budził, sprawdzał i mówi: dobrze, że od jutra. Próbowałem wiele razy rzucić i był problem właśnie, bo zawsze wracałem do tego. A w związku z tym, że w domu nie paliłem, wychodziłem sobie na strych od czasu do czasu zapalić. I pamiętam, schodząc kiedyś ze strychu, syn mój, wtedy 2-letni, wyciągnął do mnie ręce i mówi: tata, ty śmierdzisz. I to była kropka na i. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz.